ہم نے مناسب سمجھا کہ رمضان کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کے مختلف پہلو آپ کی گوش گزار کیے جائیں. گزشتہ جمعے ہم نے نامساعد حالات، ہڑتال، لوگوں کی شرکت کم، لیکن اس جمعے ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کی فضائل اور آداب تلاوت یہ بیان کیا، اور ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ قرآن مجید کے پڑھنے کا، چاہے وہ نماز میں ہو یا بیرون نماز، کوئی تسبیح اور تحلیل، اللہ کا ذکر و اذکار، رکوع اور سجود کی تسبیح، یہ اسی وقت پڑھنا کہلائے گا کہ جب پڑھنے والا آدمی اپنے کانوں سے سنے. محض لب ہلانے سے یا منہ بن کر کے پڑھنے سے یہ پڑھنا نہیں کہلائے گا. اور ایسی جتنی بھی نمازیں پڑھی گئیں سب اکارت، ان سب کو لوٹانا ہوگا. اور ہم نے عرض کیا تھا کہ چونکہ ہم دینی امور کسی عالم کے پاس بیٹھ کر سیکھتے نہیں، جیسا لوگ کرتے ہم بھی کرنے لگ جاتے ہیں، تو اس لیے یہ نقص ہماری عبادتوں میں پیدا ہو جاتا ہے. تو جب بھی کوئی تسبیح یا تلاوت یا درود شریف یا نماز میں تلاوت یا نماز کی تسبیحات، التحیات، درود شریف، دعائے قنوت، تکبیرات، یہ اسی وقت کہلائیں گی کہ جب منہ سے اتنی آواز سے کہی جائیں کہ اس کے کان سنیں. اور باقی آداب تلاوت پر ہم نے گفتگو کی ہے. حالات اور معاملات اور آپ کی طبیعت اور نئی نئی معلومات آپ کے کانوں تک پہنچانے کے لیے آج ہم ایک بہت اہم عنوان زیر بحث لائیں. اہل سنت ہونے کے ناطے ہم پر کچھ الزامات لگائے جاتے ہیں قرآن مجید کے حوالے سے، خصوصیت کے ساتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر. اور وہ اہم مسئلہ جو ہمارے عقیدے کا اور مذہب کا مسئلہ ہے عالم اسلام کا، لوگ کوئی نہیں سمجھا پائیں یہ بات الگ ہے، لیکن میں آپ کو سینکڑوں کتابوں کی تلخیص ایک مضمون کی صورت میں بیان کرتا ہوں. ہر ایک کے حوالے کی اس لیے ضرورت نہیں ہوتی کہ وقت بچانے کے لیے ہم تسلسل کے ساتھ ایک مضمون کو بیان کریں، اور جسے شک ہو وہ ایک ایک جملے کا حوالہ جو ہم عرض کریں گے الحمدللہ ہماری لائبریری میں موجود ہے، جب جی چاہے اسے ملاحظہ فرما لیجئے گا. ایک الزام یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں یہ قرآن مجید ایک جلد میں کیوں نہیں تھا؟ اچھا، جو ادوار آئے ان میں تیسرا دور تھا حضرت عثمان غنی کا، کہ جس میں قرآن مجید کو ایک جلد میں جمع کر لیا گیا. اس سے پہلے کیا تھا؟ اور ہمارے مخالف کہتے ہیں کہ آپ کی کتاب میں یہ بات موجود ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے سینکڑوں قرآن مجید کی دستاویز، لکھی ہوئی چیزیں چمڑے پر تھیں یا بکری کے شانے پر یا مصحف کی صورت میں، ان سب کو جلا دیا، تلف کر دیا. تو وہ پورا قرآن مجید ہمارے پاس نہیں. ایک طرف سے یہ آواز آتی ہے کہ جن آیات میں اہل بیت کی شان تھی وہ دس پارے تھے، اور وہ دس پارے معاذ اللہ جلا دیے گئے، اور قرآن مجید فرقان حمید کا بقیہ حصہ ہمارے پاس موجود ہے جس کو ہم قرآن مجید فرقان حمید کہتے ہیں. ایک یہ بات کہی جاتی ہے کہ قرآن مجید کے 40 پارے تھے، تو 40 پاروں میں صرف 30 رہ گئے، بقیہ 10 جو ہیں وہ ضائع کر دیے گئے. اچھا، ہمارا فریق جب ان سے پوچھتا ہے کہ بھائی پھر اصل قرآن بھی تو کسی کے پاس ہوگا یا نہیں، وہ ہمیں جواب یہ دیتے ہیں کہ اصل میں اصل قرآن ہے امام مہدی کے پاس. ان کے عقیدے کے مطابق امام مہدی دنیا میں تشریف لے آئے، اور اصل قرآن امام مہدی کی بغل میں ہے اور وہ کسی غار میں چھپے ہوئے ہیں، قرب قیامت میں جب وہ آئیں گے تو تب جا کر کے ہمیں وہ پورا قرآن مجید فرقان حمید جو ہے وہ ملے گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان 30 پاروں میں کیا حرام اور کیا حلال, یہ دیکھنا پڑے گا کہ بقیہ 10 پاروں میں کیا حرام کیا حلال, کون سی آیت محکومات ہیں, کیا کیا احکامات ہیں. ایک بلا وجہ کا شبہ. ہم چند باتیں اصولی آپ کے ذہن میں ڈال دیں تاکہ کوئی شخص اس قسم کی غلط فہمی آپ میں پیدا کر کے آپ کے ایمان اور عقیدے کو متزلزل نہ کر سکے. ہماری غرض و غایت یہ. اب آئیے سب سے پہلے قرآن مجید فرقان حمید کی نص. یہ قرآن مجید جو ہمارے محرابوں میں رکھا ہوا ہے یہ مکمل ہے یا نہیں؟ ارشاد باری تعالی ہوا انا نحنو نزلنا ذکرا وہ انا لہو لحافظون. یہ ذکر یہ قرآن مجید ہم ہی نے نازل کیا, وہ انا لہو لحافظون اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں, اس کی دیکھ بھال اور اس کی حفاظت کرنے والے ہم ہیں. اب کتنی آسان سی بات کہ کسی کتاب کی حفاظت اگر کاتبوں پر موقوف ہو, کاتب اگر چلے جائیں ہو سکتا ہے معاملہ عین غین ہو جائے, اگر کتاب کی حفاظت پریس پر موقوف ہو, پریس اور چھاپے خانے اگر بند ہو جائیں تو کیا ہو. فرض کیجئے کہ پڑھنے پڑھانے والوں پر اس کا انحصار, تو ہو سکتا ہے پڑھنے پڑھانے والے اگر چلے جائیں تو اب کیا بنے گا قرآن مجید فرقان حمید کا. تو دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت نہ قلم پر موقوف رکھی, نہ پریس پر, نہ کاتبوں پر, کسی پر نہیں. سبحان اللہ, رب کریم نے قرآن مجید کی حفاظت کے لیے مسلمانوں کے قلوب کو چن لیا اور ایسی جگہ اپنا قرآن مجید محفوظ کر لیا کہ ہر دور میں ان کے حافظ لاکھوں کی تعداد میں رہے. 125,000 صحابہ کرام علی مریدوان تھے حجۃ الوداع میں, تعداد اگرچہ ان سے زیادہ ہے صحابہ کی جو وہاں نہیں پہنچ پائے, لیکن خطبہ حجۃ الوداع میں کہا جاتا ہے کہ تقریباً 125,000 صحابہ کرام علی مریدوان. حفاظ کا ریشو اس سے ملاحظہ فرمائیے کہ 125,000 صحابہ کرام علی مریدوان میں 10,000 صحابہ حافظ قرآن تھے. 10,000 اس دور میں قرآن مجید فرقان حمید کے حافظ جو ہیں وہ 10,000 صحابہ کرام علی مریدوان. حضور علیہ السلام کے جو ازواج ہیں امہات المومنین, ان میں 3 حضور علیہ السلام کی زوجہ پکی حافظ تھیں, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت حفصہ جو حضور کی زوجہ بھی ہیں اور حضرت فاروق اعظم کی صاحبزادی ہیں. یہ امہات المومنین میں یہ 3 امہات المومنین یہ پکی حافظات ہیں. اور اس خواتین ان کے علاوہ یہ تو حضور علیہ السلام کے عزیزان گرامی گھر کی بات. اب آئیے کچھ تاریخی حقائق. سب سے پہلے یہ صاحب اس زمانے میں کاغذ نہیں تھا, لکھا کہ کس طریقے سے جاتا ہوگا, اس وقت تو سارے لوگ جاہل تھے, جاہل لوگ تو لکھنا نہیں جانتے تھے. تو ایک بات اپنے ذہن میں یہ بسا لیں, جب بھی کوئی عالم مقرر یا کتابیں دیکھے زمانہ جہالیت, زمانے جہالیت الگ ہے زمانہ جہالت الگ ہے. زمانے جہالیت کا مطلب یہ نہیں کہ سب جاہل تھے, یہ غلط. زمانہ جہالیت نہیں, جہالیت. تو جہالیت کی تعریف یہ ہے کہ لوگ پڑھے لکھے تو تھے مگر شرم و حیا ان سے اٹھ گئی, ننگے رہنے کو, بدن کو دکھانا یہ ان کے لیے فخر کی بات بن گئی. اس سے بڑھ کر بے حیائی ہو سکتی ہے کہ خواتین رات میں ننگا ہو کر کعبے کا طواف کرتی اور مرد دن میں ننگے ہو کر کے کعبے کا طواف کر. یعنی اس وقت جو حال آپ اس کی اگر کوئی جھلک دیکھنا چاہیں تو یورپ, برطانیہ اور اس میں دیکھیے امریکہ میں تو پھر بھی تھوڑی سی خیریت, مگر پورا یورپ جو ہے وہ اتنا ننگا کہ آپ شریف آدمی کوئی ٹی وی کا پروگرام بھی نہیں دیکھ سکتا, اتنا ننگا یورپ. اللہ اکبر, بالکل یہ اس کا ایک سیمپل. اگر آپ دیکھنا چاہیں یورپ یہ بے حیائی اس زمانے میں پھیل گئی. لوگ کہتے ہیں زمانے جہلیت کا مطلب کہ لوگ جاہل تھے, ہرگز نہیں. آپ اندازہ لگائیے عربی ادب پڑھ کر دیکھیے, اس زمانے میں ایک ایک شاعر کو ایک ایک لاکھ شعر یاد ہوتے تھے, ایک ایک لاکھ. اگر وہ شروع ہو جائے پڑھنا تو ایک ہفتے تک آپ اس کا کلام سنتے رہے. کیا کہ جاہلوں میں یہ بات ہوتی, اور یادداشت کا عالم یہ کہ جناب وہ لکھنے کو مایوب سمجھتے تھے. جیسے ہم نے کوئی شعر لکھ, کوئی کسی کی بات لکھی تو زمانے جہلیت, یعنی کیا مطلب کہ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ کوئی لکھی بھی دستاویز انہیں دکھائی جائے تو وہ کہتے دیکھو یہ کتنا پاگل آدمی ہے, یہ لکھتا ہے ایسا لگتا ہے کہ اس کو اپنی عقل پر اعتماد ہی نہیں, اس کو اپنے ذہن پر اعتماد نہیں. یہ اس سے تعبیر کیا کرتے وہ کہ اس کو اپنے عقل و فہم پہ اعتماد نہیں کہ یہ لکھتا. لوگ لکھنے سے گریز کرتے, اور جتنے علوم ہیں یہ سب کے سب وہ زبانی یاد کر لیا کرتے. یہودیوں کی آپ تحقیق کریں تو یہود اور نصارہ کی کئی لائبریریاں تھیں, ان میں ان کے مذہب کی کئی کتابیں موجود تھیں, اور لکھنے پڑھنے کا رواج پرانا. اب آئیے لکھنے کے لیے, قلم تو قدیمی چیز ہے, یہ کاغذ کے طور پر کیا استعمال کیا جاتا. وہ ہم نے حدیث میں جب کھنگالا تو چند چیزیں ہمیں ملی. وہ یہ ہے کہ بعض بعض درختوں کے پتے جو جڑ میں ہیں ان کو دباغت کر کے اس طریقے سے گھس کر کے اس کو بھی کاغذ کے طور پر استعمال کیا جاتا. اس طریقے سے کھال کو بھی بطور کاغذ استعمال کیا جاتا. عرب لوگ چونکہ زمانے قدیم سے گوشت خور ہیں, بہت زیادہ گوشت کھاتے ہیں, کھالوں کی کوئی کمی نہیں, تو کھال کو دباغت کر کے اس کو بہترین طریقے سے مل کر وہ بھی کاغذ کے طور پر استعمال ہوتی اور خطوط جاتے. یہی وجہ ہے کہ میں نے دیکھا استنبول توپ کافی میوزیم میں جو نبی کریم علیہ السلام کا ایک خط اوریجنل اصلی خط جو رکھا ہوا ہے وہ کھال کے کاغذ پر, یعنی کھال کو بطور کاغذ استعمال کیا گیا اور اس کو محفوظ طریقے سے رکھا گیا, اور اس کی اتنی حفاظت ہے کہ آپ نے کہیں اخبارات وغیرہ میں فوٹو تو دیکھی ہوں گی قدیم, مگر اب اس کی فوٹو کھینچنے کی اجازت نہیں ہے. پورے میوزیم توپ کافی. ان کی تحقیق یہ ہے کہ یہ جب کیمرے کی لائٹ جب پڑتی ہے تو کسی بھی قدیمی چیز پر پڑے تو اس کی عمر کم کر دیتی ہے, لہذا کوئی فوٹو اب اس خط کی یا ایسے اشیاء کی نہیں کھینچی جائے گی. یہ سب اب استنبول میں منع ہے. جس وقت ہم نے دورہ کیا 3-4 سال پہلے کسی کو کیمرہ چمکانے کی اجازت نہیں تھی کوئی فوٹو لے سکے وہاں کے معاملات کا. ایک تو یہ اونٹ کے شانے سے جو کہ گوشت بہت کھاتے ایک ہڈی نکلتی ہے جس کو تراش کر وہ رکابی کی طریقے سے بنا کر اس کو کتابت کرنے کے لیے استعمال کرتے. بکری کا شانہ کبھی قصائی کے پاس آپ نے دیکھا کہ بالکل تختی نما ہوتا, اس کو تراش خراش کر کے اس کو بھی وہ لکھنے کے لیے استعمال کیا کرتے تھے. اور اسی طریقے سے پتھر, آپ کو اگر یاد ہو تو بچپن میں ایک سلائیڈ ملتی تھی بچوں کے لکھنے کی, اب تو وہ ٹین کی چادر پر رنگ کر دیا جاتا, لیکن آپ اگر یاد ہو سلائیڈ اگر آپ نے لکھی ہو تختی تو یہ پتھر کی تختی ملتی تھی بہت گتے کے برابر, اس کا سائز ہوتا پتلا اور اس پہ چاک سے بچوں کو لکھنے کی پریکٹس کی جاتی, حالانکہ بنیادی طور پر وہ پتھر ہے. تو اس طریقے سے پتھروں کی شیٹیں جو ہیں وہ گویا لکھنے کے لیے استعمال ہوا کرتی. تو یہ وہ ساز و سامان تھا جو حضور علیہ السلام کے زمانے میں لکھنے میں استعمال ہوتا. اب آئیے ذرا سا اور آگے چلتے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ جو ترتیب ہے یہ آل عمران, کیا یہ پوری آل عمران حضور کے زمانے میں, یہ سورہ بقر اس کی ترتیب یہ ہے جو صحیح حدیثوں سے ثابت کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب آیت نازل ہوتی, آیت نوزہ نازل ہونے پر اللہ کے نبی ہیں حافظہ ان سے بڑھ کر کس کا ہوتا تھا, عام انسانوں کا حافظہ پڑھیں تو آپ حیران ہو جائیں جب یہ گرم گفتگو کرے تو حضور علیہ السلام کے حافظے کا کیا عالم ہوگا. جیسے جبریل امین چلے جاتے تو آپ فوراً کاتبان صحابہ کو بلا کر فرماتے لکھو یہ آیت, آیت کو آپ املا کرا, اور املا کرانے کے بعد صحیح حدیثوں سے ثابت کہ حضور خود ہی فرماتے کہ یہ آیت سورہ بقرہ کی جو اس میں شامل کر لو. کوئی آیت نازل ہوتی فرماتے یہ سورہ آل عمران کی ہے، اس کو آل عمران میں لکھ دیا جائے، یہ آیت جو ہے وہ فلاں سورت کی یہ لکھ دیا جائے، یعنی آیت اور سورت کی تدوین خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ہوئی، خود حضور فرماتے یہ آیت کون سی سورت کی ہے، ہاں البتہ کیا تھا یہ منتشر تھے سب دستاویز، آل عمران کے 10 جز تھے تو 10 آدمیوں کے پاس الگ الگ تھے، سورہ بقرہ کے اگر 10 یا 8 جز تھے وہ مختلف لوگوں کے پاس، اس طریقے سے پورا قرآن مجید فرقان حمید محفوظ تھا. ورنہ ہم پوچھتے ہیں آپ سے یہ بتائیے کہ اگر اس زمانے میں قرآن یہ محفوظ نہ ہوتا تو بعض صحابہ کرام علی مریدوان جو قرآن کے حافظ ہیں تو ان کا حفظ یہ کون سی ترتیب سے تھا، کس طریقے سے ان کو حفظ تھا قرآن، اور وہ کیسے پڑھتے، یہی کہ سورہ بقر پہلے اور اس کے بعد دوسری سورت اسی ترتیب سے ان کو یاد ہو، ورنہ حافظ قرآن ہونے کا کیا فائدہ ہوا. یہ سارا معاملہ اس طریقے سے منتشر رہا، اس کی شیرازہ بندی نہ ہو سکی. خدا کا کرنا دیکھیے کہ دور صدیق اکبر جب آیا، مسلم قذاب جس کا ذکر ہم پہلے کر چکے کسی واز میں، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس سے ایک بہت بڑی جنگ ہوئی جس کو جنگ یمامہ کہتے، صدیق اکبر کے دور. اس وقت یہ نہیں ہوا کہ جو جنگ میں جھونکے جائیں تو ایسا ہوتا کہ نہیں یہ آدمی زیادہ پڑھا لکھا ہے تو اس کو محفوظ کر لیا جائے، نہیں، سب میں جذبہ جہاد یکساں ہوا کرتا. اس نے جب 10,000 صحابہ کرام علیہم رضوان جب اس جنگ میں گئے تو یہ رن اتنا سخت پڑا، اتنا سخت کہ جس کو ہم نے پہلے بیان کر دیا، اگر تاریخ میں دیکھا جائے تو آدمی کے روم کے کھڑے ہو جائیں کہ مولا 1,00,000 کے مقابلے میں 10,000 کی فوج اگر شکست کھا جاتی تو اللہ اکبر، مسئلے ختم نبوت کا کیا بنتا. لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاملات ہیں جس میں ہماری عقل کام نہیں کر. 700 صحابہ کرام شہید ہو، 700 صاحب، تدوین پہلے کی یہ کہ منتشر ہے، شیرازہ بندی نہیں. جب 700 صحابہ حافظ، دیگر تو بہت زیادہ شہید، جو چوٹی کے حافظ ہیں وہ 700 شہید. حضرت عمر فاروق حضرت صدیق اکبر سے مشورہ کیا، یا امیر المومنین، اگر اس طریقے سے جنگیں تو ہوں گی بہت زیادہ دنیا بھر، اس طریقے سے حافظ اگر جاں بحق ہوتے رہے، شہید ہوتے رہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگوں کو قرآن مجید فرقان حمید کوئی کلام ہو جائے، کوئی شکوک اور شبہی پیدا کرنے لگ جائیں لوگ، تو میری رائے یہ ہے کہ آپ قرآن کو ایک جگہ جمع کر دیں، ایک جگہ جمع کر دیجئے. تو حدیث میں ہے حضرت صدیق اکبر نے کہا، عمر کیا تم مجھے وہ کام کرنے کے لیے کہتے ہو کہ جو کام نبی کریم علیہ السلام نے نہیں کیا، وہ کام میں کروں؟ مگر دونوں بزرگوں میں افہام اور تفہیم ہوئی، اور روایت میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کام کے لیے حضرت صدیق اکبر کے سینے کو کھول دیا، بات ان کی سمجھ میں آ گئی. انہوں نے کیا کیا، زید ابن ثابت، جن کا شاید وقت ہوا ہم ذکر کریں، ان کو بلایا. ان کو بلانے کے بعد کہا کہ تم اس کام کو سر انجام دو، سارا قرآن مجید لوگوں سے سن کر ایک جگہ اس کو جمع کر دیا جائے، اور چوٹی کے حفاظ ان کے ساتھ لگا دیے. اب سنیے زید ابن ثابت کا جملہ جو حدیث میں، آپ فرماتے ہیں یا امیر المومنین، اگر آپ مجھ سے یہ کہہ دیتے کہ اس پہاڑ کے پتھروں کو اٹھا کر اس پہاڑ پر رکھ دیا جائے، یہ کام تو میرے لیے آسان، مگر یہ کام بہت مشکل ہے جو آپ نے مجھے سونپا. اللہ اکبر. اب آئیے جن کے ذمے یہ کام لگا، یہ زید ابن ثابت کون؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ منورہ میں آئے تو حضرت زید ابن ثابت کے اسماء الرجال کے ماہرین نے لکھا کہ ان کی عمر صرف 11 برس کی تھی اور وہ اسلام لے آئے. اسلام لانے کے بعد اس وقت تک جو قرآن مجید فرقان حمید کی صورتیں مکی جو نازل ہوئیں ان میں سے بیشتر صورتوں کے حافظ بھی تھے، حالانکہ 11 سال کی عمر، اور لکھنا بھی تھوڑا بہت جانتے تھے. حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیے گئے، حضور نے ان سے تلاوت سنی تو بہت زیادہ خوش ہوئے حضرت ابن ثابت. حضرت ابن ثابت پر انہوں نے، حضور نے یہ ذمہ داری لگائی کہ زید یہود اور نصارہ عموماً خط لکھنے میں یا ترجمانی میں کچھ گڑبڑ کرتے تو تم ایسا کرو کہ سریانی اور یہودیوں کی زبانیں بھی سیکھ لو. تاکہ خط و کتابت میں کام آئے. سبحان اللہ, یہ حضور کا اشارہ اور نظر نبوت کا انتخاب. حضرت زید ابن ثابت کہتے ہیں قسم خدا کہ صرف میں نے 15 دن میں پوری سریانی زبان سیکھ لی, جس میں یہود اور نصارہ خط و کتابت کرتے, صرف 15 دن میں نے وہ زبان سیکھ لی. تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کمال تھا کہ 15 دن میں انہوں نے یہ زبان سیکھ لی. اور حضور علیہ السلام کے کاتب مقرر ہوئی یہود اور نصارہ کو جو خط لکھا کرتے سریانی زبان میں, ان کی زبان میں وہ خدمت یہ کرتے, تو یہ خدمت بھی ان کے ذمے ہو گئی. یعنی جب وہی آئے تو کاتب وہی بھی حضرت زید ابن ثابت ہوئے. چونکہ اس اعتبار سے ان کا تجربہ زیادہ تھا, اس لیے صدیق اکبر نے ان کو متعین کیا. اور ان جیسے کئی ساتھیوں جیسا کتابت کا کام شروع ہو گیا, پورا قرآن مجید فرقان حمید ہرن کی کھال پر کاغذ بنا کر دباغت کر کے پورا قرآن مجید جمع ہوا. آگے بھی میں عرض کروں گا, یہ بات ذہن میں رہے, جب یہ قرآن جمع ہوا تو اس کی ترتیب کیا تھی؟ جیسے آج ہماری محرابوں میں قرآن رکھا ہوا الحمدللہ رب العالمین سے والناس تک, یہی ترتیب. لیکن چونکہ قرآن مجید کے جاننے پڑھنے والے لوگ بہت زیادہ تھے اور چھاپے خانے یا پرنٹنگ کا مسئلہ نہیں, یہ ایک کتابی صورت میں ایک روایت میں ہے کہ حضرت حفصہ کے پاس اسے رکھ دیا گیا, جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا, کبھی ضرورت پڑے تو آپ اس کو دکھا دیا کیجئے. صحابہ کرام میں کبھی اختلاف ہوتا تو یہ کتاب کو دیکھ لیا کرتے کہ یہ آیت کس طرح پڑھی جاتی ہے. خیر یہ ان کے پاس رہا, یہ دوسری تدوین کہہ لیں آپ, سلسلہ چلتا رہا. اب آئیے دور فاروق اعظم جب ہوا تو سبحان اللہ یہ 10 سال سے زائد کا دور, اس دور میں بہت زیادہ فتوحات ہوئی کہ مسلمانوں نے سپر پاوروں کو روم دیا, قیصر و کسرا کو رومتے ہوئے عراق کوفے اور جناب بصرہ تک پہنچ گئے. اور اسی طریقے سے حضرت عمر فاروق کا دور جب ختم ہوا تو حضرت عثمان غنی کا دور شروع ہوا. حضرت عثمان غنی کا دور 12 سال سے کچھ زائد رہا. اس میں اسلام بلاد عرب سے نکل کر باہر چلا گیا. ایک جنگ میں حضرت حذیفہ ابن یمان, جنگ ختم ہونے کے بعد کچھ مسلم آبادیوں کا انہوں نے دورہ کیا, لوگوں سے قرآن مجید کا لب و لہجہ سنا تو وہ ایک دم کام گئے, فوراً مدینہ منورہ آئے. حضرت عثمان غنی کا دور کا, یا امیر المومنین بجائے اس کے کہ لوگ یہود اور نصارہ کی طرح ہماری کتاب میں بھی اختلاف کریں, آپ قرآن مجید فرقان حمید کو آپ لغت قریش پر جمع کریں. اس لیے کہ حضور علیہ السلام قرشی تھے, ان کی زبان میں قرآن نازل ہوا, تو آپ اس لغت پر قرآن مجید فرقان حمید کو جمع کر دیجئے. سبحان اللہ, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حذیفہ ابن یمان کی بات مان, اور حذیفہ ابن یمان جماعت صحابہ میں بڑے ممیز اور ممتاز, یہ بھی ان کا تعارف سمجھ لی. جیسے ہر ایک بڑے آدمی کا ایک پرسنل سیکرٹری ہوتا ہے, رازدار, جو سوائے ان کے کوئی راز نہیں جان. خلفہ راشدین اپنے مقام کے اعتبار سے سب بلند, مگر حضور کے رازدار حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ, یہ جو آپ نے قصہ سنا ہوگا اخبار میں یا کہیں کہ دریائے دجلام کے کنارے 2 صحابہ کے مزار نیچے پانی آ گیا. شاہ فیصل اول کے زمانے, انہوں نے شاہ فیصل کے خواب میں آن کر, شاہ فیصل اول عراق, اس کے خواب میں آن کر کہا ہماری قبروں میں پانی آ گیا, لہذا ہمارے جسموں کو منتقل کر دیا جائے. ان میں ایک حذیفہ ابن یمان ہیں جن کو منتقل کیا گیا. بار بار میں دہرانا نہیں چاہتا, جب ان کے جسموں کو نکالا گیا, اجی جسم تو جسم, ان کا کفن بھی سلامت تھا. 1300-1400 سال گزرنے پر ان کا کفن بھی سلامت تھا, لیکن ہاتھ لگانے سے پھٹ جاتا تھا. اور اس زمانے کے اخبار میں یہ سرخی چھپی کہ جب ان کی آنکھیں دیکھی گئیں تو سبحان اللہ آنکھوں میں وہ چمک موجود تھی جو زندہ آدمی کے آنکھ میں ہو. اور کیوں نہ ہو کہ جن آنکھوں سے حضور علیہ السلام کا دیدار کیا, ان آنکھوں میں کیسے خرابی پیدا ہو سکتی؟ ان آنکھوں میں وہ چمک موجود تھی جو زندہ آدمی کی چمک میں. بہت بڑے قصہ ہے, اس کو ہم چھیڑ دیں تو ایک عنوان کوئی ہمارا رہنا جائے. ان دونوں کو باغ سلمان جہاں حضرت سلمان فارسی کا مزار، یہ بغداد سے تقریباً 27-28 یا زیادہ 30 کلومیٹر پر وہاں ان دونوں حضرات کو رکھا تھا. ان میں ایک حذیفہ ابن یمان، یہ حذیفہ ابن یمان جو امیر المومنین حضرت عثمان غنی کے پاس آئے خدا کے لیے آ، گھر بھی نہیں گئے، سامان بھی ساتھ، اس امت کو بچا لیجیے، قرآن مجید کو لغت قریش پہ جمع کیجیے، لوگ اس کی قرآت غلط کر رہے ہیں. اچھا ان کی بات سمجھ میں آ گئی. اب انہوں نے صحابہ پر نظر ڈالی تو سبحان اللہ، حضرت عثمان غنی نے بھی حضرت زید ابن ثابت کا انتخاب کیا، اور ان کے ساتھ جو ماہر صحابہ کرام تھے قرآن مجید ان سب کو رکھا. اور اس کا طریقہ یہ ہوا کہ قرآن موجود ہے، مجھے بتائیے جو شیعہ حضرات اعتراض کرتے ہیں یہ کتنا آسان کام تھا کہ کہتے صاحب ٹھیک ہے، وہ حضرت حفصہ کے یہاں سے قرآن مجید کا نسخہ منگاتے جو صدیق اکبر دور میں، اسی کی نقل اتار دیتے. مگر انہوں نے کیا کیا، یہ خاص آپ کے ذہن میں محفوظ رکھنے والی بات، قرآن مجید کو جمع کیا. کیسے جمع کیا؟ ایسے نہیں کہ آپ آ رہے ہیں تلاوت کر رہے ہیں، نہیں، فرما جو آدمی قرآن کی آیت لائے اپنے ساتھ ایک گواہ بھی ساتھ لائے کہ میں حضور کی محفل میں تھا، یہ آیت نازل میں نے بھی سنا، انہوں نے بھی سنا، اس کو لکھ لیا جائے، یہ آل عمران ہے یا سورہ بقر. اس طریقے سے کرنے کے بعد پورا قرآن مجید فرقان حمید جمع ہو گیا لغت قریش پر. اب جمع ہونے کے بعد سب سے بڑی مصیبت یہ آئی جو آپ کو سمجھانی. فرض کیجئے ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں موجود تھے، سورہ بقرہ کی آیت نازل ہوئی، انہوں نے آیت کو کتابت کیا، کتابت کرنے کا پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا شان نزول کیا ہے، یہ آیت کس لیے نازل ہوئی؟ حضور نے جو الفاظ فرمائے، یہ جو حضور نے الفاظ فرمائے یہ قرآن نہیں، یہ حدیث تفسیری کلمات. تو جب حضور نے تفسیری کلمات فرمائے انہوں نے وہی اپنی یادداشت کے لیے اس کے نیچے لکھ لیا، دو چار اور لائنیں لکھ لی جو جو حضور نے فرمایا. اب اوپر قرآن مجید کی آیت، نیچے اس کی تفسیر کے لگے، ماں دونوں ایک قلم کے لکھے ہوں، ایک ہی شخص کے لکھے ہوئے اور ایک ہی صفحے پر لکھے ہوئے. مجھے بتائیے اگر وہ ساری دستاویز آج موجود رہتی کتنا اختلاف ہوتا، کتنا فساد پیدا ہوتا. صاحب بڑے عجیب آدمی، مولانا یہ اوپر کو تو کہتے ہو کہ یہ قرآن مجید کی آیت اور نیچے والے متن کو کہتے ہو کہ یہ قرآن کی آیت نہیں، کتنا بڑا فساد ہوتا. اب آئیے حضرت عثمان غنی کا عزیزان گرامی احساس ذمہ داری اور ان کا کارنام. جب قرآن مجید جمع ہوا تو تمام لوگوں کے سامنے رکھ دیا گیا، سب پڑھو دیکھو. سب نے کہا بالکل درست، کوئی آیت اس میں رہی نہیں، کوئی آیت اس میں چھوٹی نہیں، بالکل یہ مکمل ہے. اب مکمل ہونے کے بعد حضرت عثمان غنی سارا ذخیرہ منگا، لاؤ جس جس کے بعد بکرے کے شانے پر یا اونٹ کی ہڈی پر یا پتے پر یا گویا کھال پر جتنا قرآن مجید کا مواد ہے سب اکٹھا کرو. سب اکٹھا کرنے کے بعد معروف رواج کیا ہے، حضرت عثمان غنی نے سب کو آگ لگا دی، سب کو طلب کر دیا کہ تاکہ کوئی اختلاف باقی نہیں رہے. اب بحث چلی علماء میں جس کا عنوان ہے ہماری احراق القرآن، قرآن مجید جلانے کا مسئلہ یہ کیا ہے. جمہور ہمارے علماء کہتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید کو جلانا جائز نہیں. اچھا اس کو اگر تلف کرنا ہو تو کیا کیا جائے، اگر لکھ لیا گیا تو کہا جاتا ہے کہ اس کو پانی سے دھو دیا جائے. اس زمانے میں دیسی سیاہی ہوتی تھی جو پانی سے دھل جایا کرتی، لیکن اس میں یہ اختلاف ہوا کہ دھونے میں بھی پانی کہاں جائے گا. پھر بعد والوں نے کہا کہ نہیں، دھونے کے بعد اس کے پانی کو کسی ایسے جگہ ڈال دیا جائے کہ جہاں آدمی کا پیر نہ پڑے، جیسے درخت کی جڑ میں ڈال دیا جائے یا درختوں میں ڈال دیا جہاں آدمی کا پیر نہ پڑے. یہ الزام حضرت عثمان پر آیا کہ لیجیے انہوں نے تو سارا ادھر ادھر اکٹھا کر کے سب کو جلا دیا. یہ تھا اس میں اصل میں اصل قرآن جو حضرت عثمان غنی نے طلب کیا. خبردار، کوئی ایک آیت حضرت عثمان غنی نے ایسی طلب نہیں کی جو قرآن مجید میں نہ ہو اور اس کو طلب کر لیا گیا. اصل بات سنیے جو قاضی ایاز نے کہی، تاکہ کوئی کہے تو آپ کے ذہن میں یہ بات رہے. علامہ ابو الفضل قاضی ایاز رحمت اللہ علیہ، یہ اسپین اندلس کے سب سے بڑے قاضی، قاضی القضاۃ تقریباً چوتھی یا پانچویں صدی کے عزیزان گرامی محدث ہیں، سب سے ضخیم کتاب پہلی دنیا میں سیرت پر معرض وجود میں آئی، الشفا قاضی عیاض رحمت اللہ تعالی. قاضی عیاض نے ساری بات کا ایک جواب دے دیا، فرما ہوا یہ کہ یہ سارا ذخیرہ جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد سب کو پانی سے دھو دیا گیا، اور پانی سے دھونے کے بعد اب ان اوراق پر جب قرآن مجید کا متن نہ رہا، اب ایسے کاغذات یا ایسی جھلیوں کو یا ایسے شانوں کو یا ہڈیوں کو سب کو جلا دیا گیا تاکہ اس میں کوئی فتنہ نہ رہے. ہمارے پاس کئی گواہیاں موجود ہیں اس کی صحیح حدیثوں کہ صحابہ کرام رضوان نے فرمایا کہ حضرت عثمان غنی نے جو کچھ کیا بالکل صحیح کیا، ورنہ امت میں فتنہ ہوتا. خود ہمارے پاس ایک حوالہ حضرت علی رضی اللہ کا بھی موجود ہے کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی نے یہ بہترین کام کیا، امت کو اختلاف سے بچانے کا کام اس سے بہترین ہو نہیں سکتا تھا. لیجیے یہ قرآن مجید فرقان حمید جمع ہو گیا. اب ہو سکتا ہے آپ مجھ سے پوچھیں، میں نے پہلے بڑی تفصیل اس کو عرض کیا، مولانا یہ جو عثمان غنی رضی اللہ کے زمانے میں قرآن مجید جمع، اس کا بنا کیا، اس کا کیا ہوا؟ اس کی 7-8 کاپیاں مزید تیار کی گئیں کاتبوں کے ساتھ میں، اور بلاد اسلامی کے بڑے بڑے قاضیوں کے پاس ایک ایک نسخہ بھیج دیا گا کہ کبھی قرآن میں اختلاف ہو تو یہ فائنل. اور یہی نہیں خالی کتاب، بلکہ ہر کتاب ہر قرآن کے نسخے کے ساتھ 2 قاری بھیجے. کس لیے بھیجے؟ کوئی صاحب آئیں کہ یہ فلاں آیت کا لب و لہجہ کیا، وہ 2 قاری اس کی موجودگی میں قرات کر کے بتاتے کہ یہ آیت کا لہجہ یہ ہے، یہ آیت کو اس طرح پڑھا جائے. لوگوں میں اب اس کی فہم عام ہو گیا. اس کا فہم عام ہونے کے بعد اب آئیے آپ مجھ سے پوچھیں، مولانا یہ وہ جو حضرت عثمان غنی کا قرآن ہے وہ کہاں ہے؟ تو لیجیے ہم اس کے 2 ثبوت آپ کو دیتے ہیں. ایک ثبوت تو یہ کہ توب کاپی میوزیم میں اس زمانے کا حضرت عثمان غنی کے دور کا پورا قرآن مجید فرقان حمید محفوظ، جس کا جی چاہے وہ دیکھ لے استنبول توپ کاپی میوزیم. ہماری کم نصیبی کہیے، میں جب استنبول گیا سارے آثار میں نے دیکھے، اور میں اس نسخے کو بھی اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا، مگر جب میں وہ شعبے میں گیا تو اتفاق سے وہ شعبہ قابل مرمت تھا، اس کی مرمت ہو رہی، ریپیئرنگ ہو رہی، اس لیے انہوں شعبے کو بند کر دیا تھا کہ بہت بہترین ریپیئر کرنے کے بعد پھر اس مصحف کو وہاں رکھا جائے، اس لیے میں اس کی زیارت نہیں کر سکا. میں امریکہ گیا نیو جرسی. نیو جرسی میں ایک بڑے محقق ڈاکٹر ہیں غفران صدیق، مسلمانوں میں بہت بڑے سائنٹسٹ ہیں. انہوں نے کیا کیا، بہت بڑے آدمی، یہ مائکرو کیمرہ لے کر کے گئے، اور حکومت استنبول سے اجازت لے کر جو حضرت عثمان غنی کا قرآن، اس پورے قرآن کی انہوں نے مائکرو فلم بنا لی، اور مائکرو فلم بنانے کے بعد کیا کیا کہ اس کو انجلار کر کے پورے قرآن مجید فرقان حمید کی فوٹو کاپی بنا کر وہ لے آئے. اور جب میں کوئی 6-8 سال پہلے گیا تو میں نے اس کی زیارت کی کہ انہوں نے اس فلم کے ذریعے سے پورے قرآن مجید کو محفوظ کر لیا جو استنبول میں ہے. آج آئیے آپ کہیں گے مولانا آپ نے تو بڑا اچھا فارمولہ بتایا کہ جسے بھی دیکھنا ہو وہ استنبول جا، 50,000 روپے خرچ کرے اور وہاں جا کر کے اصل قرآن مجید دے. میں آپ کی تمانیت، آپ کی راحت، آپ کی تقویت، آپ کی ایمان کی پختگی کے لیے بتاتا ہوں. سنیے، ایک کاپی اسی قرآن مجید فرقان حمید کی یہ روسیوں کے پاس، چونکہ روس کی جتنی ریاستیں ہیں کسی زمانے میں سب اسلامی ریاستیں تھیں، سلطنت عباسیہ یہ بخارا تاشقند سمرقند وغیرہ یہاں تک موجود تھی، یہ اسلامی دور میں یہ قرآن مجید فرقان حمید یہاں آ گیا. تاشقند کے میوزیم میں ایک قرآن مجید فرقان حمید کا نسخہ، اور روسی محققین یہ کہتے ہیں یہ وہ قرآن کہ جو حضرت عثمان غنی تلاوت کر رہے، جب انہیں شہید کیا گیا تو یہ تلاوت کر رہے تھے قرآن مجید. اس کا ثبوت یہ ہے، امام سیوطی نے بھی لکھا اس کو تاریخ الخلفاء میں، اور روایتوں میں بھی ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب دیکھا کہ میری موت آنے والی، آپ نے دروازے کھول دی، اس لیے کہ حضور کو انہوں نے خواب میں دیکھ لیا تھا. کہا عثمان جو تم پر بیت رہی ہم سب دیکھ رہے ہیں، اور یہ بھی ہم جانتے کہ تم روزہ رکھ رہے ہو، کل تم روزہ ہمارے ساتھ کھولو گے. ہمارے ساتھ افطاری کرو. حضرت عثمان سمجھ گئے کہ میری موت کا وقت آ گیا. آپ نے اپنی حفاظتی ساری تدبیریں ختم کر دی اور قرآن مجید لے کر کے بیٹھ گئے. ایک بلوائی گھسا اور اس نے گھسنے کے بعد سب سے پہلے نیزہ حضرت عثمان غنی کے ادھر سر میں مارا. جب سر میں نیزہ مارا تو آپ کی خون مبارک کا ایک قطرہ نکل کر جو قرآن مجید کھلا ہوا تھا سورہ بقرہ اس کی اس آیت پر گرا خون کا قطرہ. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. یہ آیت پر یہ قطرہ گرا. روسیوں کا کہنا یہ ہے کہ ابھی تک حضرت عثمان غنی کے خون کا نشان ہمارے مصحف پہ موجود ہے. اس آیت پر ان کے خون کا نشان ابھی تک موجود ہے. اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ قرآن مجید ہے جو حضرت عثمان غنی تلاوت کرتے تھے اور وہ روس میں تاش خان میں موجود ہے. عزیزان گرام, تو آپ پھر کہیں گے کہ آپ استنبول بھیج رہے ہیں اور اس کے بعد تاش خان بھیج دیا جا کر. آپ آسان طریقہ بتائیے. لیجئے سبحان اللہ, آسان طریقہ بھی سن لیجئے. ایوب خان نے روس کا دورہ کیا. اگر آپ کو یاد, روس کے دورے پر مختلف حکومتیں صدر کو کچھ تحفہ دیتی, کچھ نہ کچھ جب آتے ہیں تو ان کو تحفہ دیتے. جیسے ہمارے ضیاء الحق صاحب سری لنکا گئے تو ان کو ہاتھی کا تحفہ دیا گیا. سمجھے صاحب, انہوں نے ہاتھی کا تحفہ دیا ضیاء الحق صاحب, تو کچھ نہ کچھ تحفہ دے. تو ایوب خان کو روسیوں نے کیا تحفہ دیا؟ روسیوں نے اس زمانے میں فوٹو کاپی مشین ایجاد کر لی. بازار میں تو بہت باہر بعد میں آئی. انہوں کا مسلمان ملک کا سربراہ ہے, اس کو تحفہ کیا دیا جائے, کیا دینا چاہیے؟ انہوں نے پورے قرآن مجید کی فوٹو کاپی کر کے ایوب خان کو تحفے میں دی. تاشکن روسی حکومت. ایوب خان جب آئے, میں آپ اور اپنے سے اور آپ سے پوچھتا ہوں, مجھے بتائیے اگر یہ کاپی مجھے مل جائے تو میں کسی کو دوں؟ جان سے زیادہ عزیز کو سمجھ کر کر. مگر یہ ایوب خان کی قربانی ہے, اس کی مہربانی. اس نے کہا کہ یہ میرے گھر میں رہے, ضائع ہو جائے, اس سے بہتر ہے کہ ساری قوم اس سے استفادہ. پشاور سے ایک ٹرین اسپیشل آئی, پوری ٹرین کو دلہن کے طریقے سے سجایا گیا اور اس ٹرین کے ذریعے سے وہ ٹرین کراچی آئی. اور کراچی آنے کے بعد بنس گارڈن, زیادہ دور نہیں, بنس روڈ پر بنس گارڈن کا میوزیم ہے, اس کے قلمی شعبے میں روس کے پاس جو قرآن مجید حضرت عثمان غنی کا, اس کی مکمل کاپی بنس گارڈن کے میوزیم میں موجود ہے. جس کا جی چاہے دیکھ سکتا ہے ان کی اجازت لے کر. اور سب سے بڑی بات جو آپ کے ذہن میں بٹھانی وہ یہ کہ یہ قرآن مجید کیسا ہے. بالکل اسی طرح کے الحمد سے شروع ہو کر والناس پر ختم ہوتا, جو اس وقت اہل سنت و جماعت کے پاس بالکل قرآن مجید فرقان حمید کی یہی وہ کافی. رسم الخط ہر زمانے میں بدلتے رہے وغیرہ وغیرہ, لیکن یہ کہ یہ اس زمانے کے رسم الخط جو دور صحابہ میں موجود تھا, عزیزان گرامی, جس کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ سامنے ایک مہر بنی ہوئی محمد رسول اللہ. جب حضور علیہ السلام خط لکھ کر مہر لگاتے, وہ خط اس قسم کا خط تھا. پھر اس کے بعد تو خط کافی وضع ہو گئے, یعنی کیا نام ہے, کوفی خط جو ہے وہ آ گیا, دوسرے کئی خطوط آ گئے. پھر اس کے بعد پاکستان ہندوستان میں نستعلیق آ گیا. خر کے بھی تو ہزاروں ایسے خط آ گئے کہ ایک ہمارے پاس ایسا پروگرام ہے سی ڈی میں کہ جس میں 300 خط ہیں, یعنی وضع 300 وضع کے خط ہیں, جو 300 وضع سے قرآن مجید فرقان حمید لکھا جا سکتا. کبھی فرصت ہو ہمارے پاس اور آپ کے پاس تو ملاحظہ فرمائیے, 300 خطوں کے ڈیزائن ہیں جو دنیا میں ایجاد ہو گئے عربی خط میں, جو ہمارے پاس چل رہا ہے. یہ تو ایک معروف خط ہے, ہم دوسرے خط میں تو پڑھ بھی نہیں پائیں گے. غرض کہ وہ قرآن مجید ہمارے یہاں آج بھی موجود ہے جو الحمد سے شروع ہو کر والناس پہ ختم ہوتا. باتیں تو بہت کہنی تھی, وقت زیادہ ہو گیا. اس آیت کو ذہن میں رکھیے کہ یہ اس لیے محفوظ ہے کہ انا نحنو نزلنا ذکرا, رب کریم فرماتا ہے اس کو نازل ہم نے کیا. وہ انا لہو لحافظون, اور اس کے محافظ ہم ہیں, اور قیامت تک یہ اسی طریقے سے محفوظ رہے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی. یہ قرآن مجید فرقان حمید کی حفاظت کے نقطے نظر, حالانکہ اس میں بہت ہی کئی اہم مفہوم اور باتیں رہ گئیں, لیکن ہم نے اختصار سے کام لیا کہ ایک پیغام آپ کے دماغ تک پہنچ جائے کہ جو قرآن مجید ہمارے عباس موجود ہے وہ کامل اور مکمل ہے, اور اللہ کا وعدہ بھی یہی ہے, اور اس پر صحابہ کرام علیہم رضوان تابعین تبع تک ہر دور میں اس پر کام کرتے رہے. ایک منٹ اور لے لوں آپ کا تو اور آپ کا عقیدہ پختہ ہو جائے. صفے یعنی کہ عالم اسلام کا اول صفے اول کا موقف ڈاکٹر حمید اللہ کا, ڈاکٹر حمید اللہ خان نے لکھا, بڑی لمبی تفصیل میں نے عرض کرتا, فرانس گورنمنٹ کے یہودی عیسائی جمع ہو گئے کہ قرآن میں کوئی غلطی نکالی جائے. انہوں نے کیا کیا, پہلی صدی, دوسری صدی, تیسری صدی, یہ چودہویں صدی تک کے سارے قرآن قلمی مختلف مطبعے کے کروڑ ہا ڈالا, کروڑ ہا روپے خرچ کر کے ان کو جمع کیا. اور ڈاکٹر حمید اللہ کہتے ہیں کہ جمع کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ اس پہ موازنہ کرو, ٹیلی کرو, پہلے صدی کو دوسرے سے, دوسری کو تیسری سے, چوتھی کو پہلی سے, تیسری کو پانچویں, سب ٹیلی کر کے بتاؤ کوئی آیت رہ گئی. ڈاکٹر حمید اللہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کے 650 نسخے جمع ہوئے, 650 نسخے کروڑہ ڈالر خرچ کرنے کے بعد, کروڑہ روپے اس کے تحقیق میں خرچ ہوئے. ڈاکٹر حمید اللہ کہتے ہیں جب اس پوری ٹیم نے کام کیا, جو سرٹیفکیٹ جاری کیا وہ یہ تھا کہ واللہ 1400 سال کے 650 قرآن مجید جو ہم نے دنیا سے جمع کی, کسی آیت میں کوئی اختلاف نہیں, کسی آیت میں کوئی اختلاف نہیں. ڈاکٹر حمید اللہ کہتے ہیں بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کے کام اللہ جانتا ہے, اس لائبریری کو آگ لگ گئی اور وہ 650 قرآن مجید فرقان حمید یوں تلف ہو گئے. تحقیق سے پہلے تلف ہوتے تو جانے کیا کیا منہ شگافیاں ہوتی, تحقیق کے بعد تلف ہوئے تو مسلمانوں کا کیس پوری دنیا کے سامنے آ گیا. جو بنام قرآن مجید فرقان حمید مسلمانوں کے بعد جو کتاب ہے اس میں 1400 بیتنے کے بعد بھی آج تک کوئی غلطی اس میں موجود نہیں ہے. یہ ہمارے ایمان کا مرکز اور محور قرآن مجید جس کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے, یہ ہم سب کے لیے کتنی بڑی نعمت. اللہ تعالیٰ اس نعمت کی قدر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.